Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 dzień lutego, minęła 18. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Prokuratura w Szczecinie wszczyna śledztwo po doniesieniach o podawaniu szczepionek przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Były dyrektor mazowieckiego NFZ-u usłyszał zarzuty, miał przekazać kilkanaście milionów złotych prywatnej klinice, mimo że fundusz kilka miesięcy wcześniej wypowiedział placówce umowę. Ponad 70 godzin, tyle w skali roku spędza w korku londyński kierowca. Wielka Brytania to najbardziej zakorkowany kraj zachodniej Europy. Jest śledztwo w sprawie narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez podanie szczepionek przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Informuje o tym prokuratura regionalna w Szczecinie. Więcej informacji nie ma, bo jak dodają śledczy, postępowanie dopiero wszczęto. Wiadomo, że zainicjowano je po wydanym wczoraj przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę poleceniu pilnego wszczęcia śledztwa. Poinformowano też, że sprawa trafi do Wydziału do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. O przypadkach podawania także noworodkom szczepionek, które powinny zostać zutylizowane, bo były przechowywane w niewłaściwej temperaturze, pisał dziennik Gazeta Prawna. Według dziennikarzy takich przypadków jest co najmniej kilkaset, a lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt. Problem dotyczył m.in. szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, meningokokom, pneumokokom, gruźlicy i ospie wietrznej. Przekroczenie uprawnień to zarzut, jaki usłyszał były dyrektor Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia Adam T. Rano został zatrzymany przez CBA na wniosek jeleniogórskiej prokuratury. Były dyrektor miał przekazać 13,5 miliona złotych prywatnej klinice okulistycznej. Zrobił to mimo, że fundusz kilka miesięcy wcześniej wypowiedział placówce umowę. Rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury okręgowej Tomasz Czułowski nie wyklucza kolejnych zarzutów. W tej sprawie będzie badany również wątek ewentualnego przestępstwa korupcyjnego, do jakiego mogło dojść przy kontraktowaniu usług okulistycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia pod koniec 2013 roku. Poddane ocenie będzie również m.in. zachowanie ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który odejmował szereg działań zmierzających do jej przywrócenia i podpisania nowego aneksu z tą spółką. Adamowi T. grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie wcześniej prowadziła warszawska prokuratura, ale je umorzyła. Śledztwo wznowiono na wniosek prokuratury krajowej i przekazano do Jeleniej Góry. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Projekt nowelizacji ustawy o prawie łowieckim skierowany do drugiego czytania. Połączone sejmowe komisje środowiska i rolnictwa przyjęły kilkanaście poprawek, w tym praw właścicieli do wyłączania ich gruntów z obszaru polowań, zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, a także jego dezubekizacji. Dziś jeszcze przed przyjęciem sprawozdania z projektu ustawy posłowie wnieśli trzy poprawki dotyczące szkód łowieckich spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Ich szacowaniem miałyby się zająć trzyosobowe zespoły, mówi posłanka Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli na tym pierwszym etapie nastąpi porozumienie i nikt nie złoży zastrzeżeń, będzie można wypłacać odszkodowanie. W projekcie noweli nikt nie zadbał jednak o interesy ekologów, mówi Dorota Niedziela z PO. Rozsądne postulaty ekologów też zostały odrzucone. Strona społeczna nie uzyskała ani jednej poprawki, ani jednej. Nawet takiej, która mogłaby rzeczywiście służyć wszystkim, chociażby zwykła broń ołowiana, czy obowiązek informowania, takiego jasnego informowania o polowaniach. Drugie czytanie ustawy odbędzie się na jutrzejszym plenarnym posiedzeniu Sejmu. 74 godziny, tyle w skali roku spędza w korku londyński kierowca. Średnia dla całego kraju to 31 godzin, ale i tak, według opublikowanego dziś raportu, Wielka Brytania jest najbardziej zakorkowanym krajem zachodniej Europy, a w skali całego globu jest na miejscu 10. Z Londynu o szczegółach nasz korespondent. Cierpliwość na drogach brytyjskich to cecha pożądana. Według danych Wielka Brytania to najbardziej zakorkowany kraj zachodniej Europy. Najgorzej w Londynie. 74 godziny. Tyle rocznie czeka kierowca w stolicy. W Europie korki są dłuższe tylko w Moskwie. To wielki problem. Wiąże się ze spadkiem naszej produktywności. Bezpośrednio uderza w kierowców, choćby dlatego, że traci się czas czy paliwo. Mówi w BBC Rebecca Davy, analityk firmy Inrex, która przygotowała badania. Średnia strata brytyjskiego kierowcy w skali roku to 1000 funtów. Dodajmy, że siedzenie godzinami w oparach spalin jest także zagrożeniem dla zdrowia. A Londyńczycy zawsze mogą się pocieszać, że nie jest u nich jeszcze tak źle jak w Los Angeles. Tu przeciętny kierowca tkwi w korku przez 102 godziny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się też Tajlandia, Indonezja, Kolumbia, Wenezuela, Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia, RPA i Turcja. Według zeszłorocznego badania TomTom Traffic Index najbardziej zakorkowanym polskim miastem jest Łódź. Zmotoryzowani na drogach w tym mieście spędzają w podróży dodatkowo 178 godzin w skali roku. W piątce najbardziej zatłoczonych polskich miast znalazły się jeszcze Lubin, Kraków, Warszawa i Wrocław. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

to Noel Gallagher's Hying Fly Birds w nowej kompozycji It's a Beautiful World, nasza piosenka dnia. A my już teraz hyc przeskakujemy na płytę tygodnia, którą jest Dom Ognia Barbary Wrońskiej. I tu dobra wiadomość, mamy dla Państwa dwie płyty Barbary Wrońskiej. Proszę koniecznie napisać do Helen na numer SMS 71335. Czekamy na sygnały od Państwa. W wiadomościach proszę oczywiście uwzględnić swój adres. Tylko ty. Gdy zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur. Ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę. Przytulnie oknie białe. Pani Jolanto, panie Michale, gratulujemy. Proszę oczekiwać muzycznej przesyłki z Trójki. Niech pięknie brzmi ta płyta w Państwa odtwarzaczu. A my mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość dla wielbicieli talentu Barbary Wrońskiej. Zapraszamy na koncert artystki w najbliższą niedzielę, to jest 11 dnia lutego, o godzinie 19 oczywiście, w studiu trójkowym imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy 15 podwójnych zaproszeń na ten koncert. Proszę tym razem zadzwonić do Helen 2 2 7 3. 2 2 7 3 to numer do nas. Reportaż w Trójce. Polski Żyd Artur Citrin w czasie wojny ukrywał się u państwa Latoszyńskich w Lędzie. Dzięki nim przeżył okupację i jako 15-latek wyjechał z Polski. Po latach wrócił, żeby odnaleźć ludzi, którzy mu pomogli. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Jedno życie. Zostawię świeże kwiaty jeszcze, korzystam z tego, że jesteśmy, postawię się i zapalę świeczkę. Moja mama zawsze lubiła kwiaty, zawsze koło domu było bardzo dużo kwiatów i dlatego często tu przyjeżdżam, przywożąc świeże kwiaty. Jesteśmy na cmentarzu w Woli Głowskiej, przy grobie moich rodziców. To jest grobowiec bardzo stary wszystkich członków rodziny, którzy żyli i zmarli w Lędzie Wielkim. Ostatnia pochowana jest moja mama Eugenia z domu Stachurska. 87 lat żyła i ojciec wcześniej żył tylko 64 lata. Pani przyszło tutaj powiedzieć im o tym medalu? Wczoraj powiedziałam. powiedziałam mamie, a wcześniej, kiedy dostałam pierwszą wiadomość o tym, żeś się znalazł, Antoś, to też zawsze mówię, jak przychodzę. Zrobię pani kawę. Na podróży to myślę, że jest to bardzo dobra rzecz. Jesienią, myślę, że to było koniec października, przyjechaliśmy do Lenda Wielkiego na działkę wieczorem i znalazłam w drzwiach, w kracie zamkniętego domu dziwne listy. To jest właśnie ten list. Napisane jest: Szanowna Pani Teresa Latuszeńska. Zmienione moje nazwisko, moje napisane w ogóle nazwisko panieńskie. W liście były właśnie takie zdanie, że byłem tutaj w czasie wojny, kiedy uciekałem przed nazistami. Ja do męża mojego mówię: tu na pewno był taki chłopiec, który w czasie wojny był u nas jako Antoś Pastuszek. Kiedy wyjechałem z Polski, byłem 15 lat. Przez te roki moje córki, moje dzieci mówili, ja powiedziałem to swoją historię. Oni spytali, kto to jest, która jest ta rodzina, co ciebie ucalała. Ja nie pamiętałem nic, nie pamiętałem nazwiska, nie pamiętałem, gdzie to było. Po tyle lat przeszło już. Jednym razem ja dostałem papiery od Instytutu Historycznego w Warszawie i w tym mieli papiery z mojej, z domu dziecka, gdzie byłem po wojnie. Jeden rok tam byłem. I w tym eseju napisałem, że byłem koło miasto Ryki. I potem patrzyłem na mapę i widziałem miasto Ryki i potem wsia Lendo Wielkie zobaczyłem. Wyjechaliśmy na swoją rodziną w ten wieki, cały kruk. I potem dostaliśmy się do tej wsi. Przyszliśmy tam, wszystko zapomniałem, ale ich nie było. Zostawiłem kartkę przy drzwi i potem Teresa zadzwoniła do hotelu tutaj. Wieczorem zadzwoniłam do hotelu, poprosili Artura i po polsku rozmawiałam z nim. Powiedziałam, czy ty jesteś Antoś, który u nas był w czasie wojny? Powiedział tak, ja jestem Antoś. Jedziemy na Żelazną. No, podczas kiedy było tu getto, tutaj było ściana getta. To jest moja ulica. Tutaj jest budynek. I tutaj w tym domu pan mieszkał? Nie, mieszkałem w numerze 24. To było mój świat. Jak dzieckiem, tu się bawiłem na ulicy, bawiłem się w podorku. I z tego domu pan wyruszył razem z mamą? Uciekłem z getta. Mój brat, mój ojciec zostali, moja babcia została się w getcie i moja mamusia, ja i moja siostra uciekli z getta i przyszliśmy do Lendo. Mama dowiedziała, że jest gospodarstwo, które chcą pastucha. To poszła do nich, to byli latuszyńscy. Wtedy przystałem się do latuszyńskich. Zostałem aż to po wojnie. Antoś był dzieckiem zostawionym przez matkę na wsi u moich rodziców z prośbą, żeby mógł czymś się zająć i żeby mógł zostać sam. Antoś latem zajmował się pasieniem krów, ponieważ było to gospodarstwo rolne i było w nim, oprócz moich rodziców, kilka bardzo różnych osób wiekowo, zostawionych tam jako To się mówiło wtedy, że byli to robotnicy rolni. Jak Antoś się zjawił u nas, to ja miałam od pół roku do dwóch lat. Po 60 latach, kiedy Artur przyjechał po raz pierwszy po tym okresie do Polski, kiedy mi opisał to wszystko, dowiedziałam się, że był żydowskim dzieckiem. Rodzice o takich sprawach z dziećmi nie rozmawiali. Nawet on miał zakaz zabawy z dziećmi ze wsi. Wolno mu tylko było bawić się z jednym chłopcem od sąsiadów. Nie wiem, czy ci ludzie wiedzieli, czy nie, ale mama bardzo tego pilnowała, dlatego że to wszyscy wiedzieli, że za to groziła śmierć. Tym bardziej, że to było po tym strasznym wydarzeniu w naszej rodzinie. Był to czas dla naszej rodziny straszny, dlatego że Antoś przybył do nas późnym latem 1943 roku, a w czerwcu 1943 roku została zabrana do obozów koncentracyjnych cała rodzina mojej mamy. I to był straszny czas dla mojej mamy, który zresztą jej wspomnienia i myślenie o tym, o czasach wojny właściwie przetrwało do jej śmierci. Zwykle bardzo niechętnie mówiła o tamtych czasach i bardzo niechętnie wspominała i nie chciała opowiadać. Chyba to była dla niej ogromna trauma. I wtedy zastanawiałam się, jaka decyzja była, żeby jeszcze wziąć po tym tego małego chłopca i zatrzymać u nas w gospodarstwie. Potem tak sobie myślałam, a może to było jakieś takie zawzięcie mojej mamy, że mimo tego strachu, mimo tych wydarzeń, które były świeżymi wydarzeniami strasznymi, a może to jeszcze chciała coś zrobić takiego dobrego. A poza tym ja myślę, że dziecko to jest zawsze takie, a jeszcze w tamtych czasach, że kiedy ci się trafia dziecko i nie pomogłabyś mu w takich czasach i w takich okolicznościach. Ja lubiłem te krowy. Ja bardzo byłem interesowany w tym całym. Ja chciałem zostać. Chciałem zostać na tym gospodarstwie. Kiedyś, jak zapytaliśmy moich rodziców, czy oni się bali, powiedzieli, że oczywiście, że się bali. Mama moja kwitowała to zawsze tak. Takie były czasy, tak trzeba było się zachowywać, tak trzeba było zrobić. Ja wiedziałem, że ludzie w tej wsi wiedzieli, że ja jestem żydowskim chłopcem, bo jedna kobieta powiedziała mi, kiedy ona szła przed drogiem, ja stałem tutaj z krowiami, ja powiedziałem jedno słowem do niej i ona się zwróciła, powiedziała, u, tu Żydzie, ja idę do policji. Wtedy wiedziałem, że oni wiedzieli, kto ja jestem, ale szczęśliwie nie tak zostało. Co? Było dużo takich momentów. Niemcy przyjeżdżali na gospodarstwo, strzelały je nasze psy. Oni każdy dzień, kto oni mogli przyjść, znaleźć mnie i wtedy było puf, finito. Ja wiedziałem to każdy moment. Kiedy później już przyszło wyzwolenie, przeszły wojska radzieckie i zjawiła się po niego matka, Antoś nie chciał stąd iść, płakał okropnie, on się przyzwyczaił, on się traktował to jako swoją rodzinę. Ja nie chciałem powrócić, ja chciałem zostawić, bo myślałem, że to jest moja rodzina. Po wojnie byłem w Niemczech w obozie dla displaced persons. Po 3 lata. Potem wyjechałem do Ameryki, byłem żołnierzem, wyjechałem do Korei i potem poszedłem do szkoły na inżyniera, zostałem inżynierem. Ciągle myślałem o tym i ciągle mówiłem o tym do moich dzieci. Oni znają tę historię tak bardzo dobrze. Później, kiedy dowiedziałam się o tym, że Artur wystąpił do Yad Vashem, do Instytutu Yad Vashem o nadanie moim rodzicom dyplomu honorowego i medalu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, pomyślałam sobie, że to jest takie podsumowanie i nagrodzenie rodziców moich za całą ich wojenną działalność, nie w wojsku, tylko tu. Mr. President, Excellencies, Panie prezydencie, ekscelencje, drodzy przyjaciele, to prawdziwy zaszczyt dla mnie stać dziś tu przed Państwem razem z prezydentem Warszawy, panem Lechem Kaczyńskim, aby wspólnie wręczyć medale i dyplomy przyznane trzem odważnym rodzinom polskim, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej, narażając własne życie, i ogłosić ich członków sprawiedliwymi wśród narodów świata. And to declare them as righteous among the nations. Ja nie wiem, jak to mówić. Dziękuję za mało. To jest dyplom z tą piękną sentencją. Na obrzeżu tego dyplomu jest powtórzona taka piękna sentencja. Kto ratuje jedno życie, jakby świat cały uratował. Byłem bardzo wzruszona. Jeśli kto ratuje jedno życie, to jak ratuje się cały świat. I to życie, to jedno życie, moje jedno życie jest ważne. Kiedy myśmy dali medal do Latuszyńskich, oni ocalili całą narodę. Ja straciłem swoją rodzinę. Chce mi się płakać ciągle, kiedy widzę te fotografie tych ludzi. Dzieci, starsze ludzi, kobiety, wszyscy, bardzo ciężko jest. Bo ja widzę mojego tatusia, ja widzę mojego brata, moją siostrę w tym ciągle boję. Ciągle. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Jedno życie, a my przypominamy jutro, jak w każdą środę o godzinie 9.15, Trójka wyemituje kolejną audycję z cyklu Polacy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata autorstwa Marcina Czaplińskiego. Relacje zebrane przez Izraelski Instytut Yad Vashem czyta Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Czas na skrót serwisu. Filip Jarek w studiu. W czwartek w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się z czwórką komisarzy, ustaliło Polskie Radio. Ma rozmawiać z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jurową, z szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini i polską komisarz Elżbietą Bieńkowską. Głównym tematem spotkań, choć nie jedynym, ma być reforma sądownictwa, którą kwestionuje Komisja Europejska. W rundzie jesiennej piłkarskiej ekstraklasy nie zanotowano na boiskach poważnych zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. Tak wynika z raportu policji przedstawionego dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Według służb problemem cały czas jest obecna na stadionach pirotechnika. Policjanci przypominają, że korzystanie z niej w czasie piłkarskich spotkań jest niezgodne z prawem i zagrożone maksymalną karą do 5 lat pozbawienia wolności. W Niemczech nadal jest wyjątkowo duże zagrożenie terrorystyczne, mówił dziś w Berlinie szef Federalnego Urzędu Kryminalnego Holger Munk. Według niego szczególnie niebezpieczne jest zjawisko radykalizacji muzułmańskich migrantów. Dodał, że pomimo osłabienia tzw. państwa islamskiego w Syrii i Iraku, nadal są silne struktury terrorystyczne tej organizacji. Federalny Urząd Kryminalny ocenia, że obecnie w Niemczech przebywa 743 niebezpiecznych, gotowych do użycia przemocy islamistów. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. W nocy temperatura minimalna od minus 12 stopni, miejscami na północnym wschodzie do minus 6 na Opolszczyźnie. W Dolinach Karpackich lokalnie minus 14 stopni, na wybrzeżu minus 5. Na północy miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 600 metrów. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany z kierunków południowych. Jutro więcej słońca w centrum i na północy kraju, chmury na południu. Tam też może popruszyć śnieg, na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru.

his eyes and looked at everything he owned and smiled. Premier Mateusz Morawiecki, Człowiekiem Roku Klubów Gazety Polskiej. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się dziś wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie. Specjalne wyróżnienie gazety otrzymają też Lech i Jarosław Kaczyńscy. Tak mówi redaktor naczelny gazety Tomasz Sakiewicz. Oprócz nagrody 25-lecia dla naszych dwóch wspaniałych laureatów, którzy zmienili Polskę, nagrodę klubów Gazety Polskiej, czyli demokratycznie głosowaną przez kluby, tam jest system elektorski, jeden klub ma jeden głos, 450 głosami elektorów, czyli klubów, dostał pan premier Mateusz Morawiecki w tym roku. Czym w tak krótkim czasie, można powiedzieć, pan premier, odkąd objął tekę szefa rządu, zdołał oczarować kluby Gazety Polskiej? Tak naprawdę to dostał za drogę życiową, którą przeszedł. Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Między innymi klub warszawski go zgłosił jako człowieka roku. Został premierem. Ta droga od chłopaka, syna założyciela Solidarności Walczącej i jednocześnie członka Solidarności Walczącej doprowadziła go do szefa banku. Widać tak zwany efekt Morawieckiego. Profesor Norbert Maliszewski, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czyli premier jest liderem rankingu zaufania, poprawiają się oceny rządu, jest taki reset w relacjach z Unią, no i poważny sprawdzian, jakim był kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Izrael. Polska historia, która jest, powinna być przynajmniej taką królową pamięci świata, stała się w ostatnich 25 latach takim chłopcem do bicia wygodnym. Premier Mateusz Morawiecki. Fragment przemówienia z konferencji Polityki Insight, Ryzyka i Trendy. Musimy dbać o to, żeby ta trudna bardzo prawda historyczna, żeby była we właściwy sposób przypisana. Pan premier w sytuacji tej swoistej wojny dyplomatycznej pomiędzy Polską i Izraelem jest takim czynnikiem łagodzącym. I jako historyk ma dużą wiedzę, jego takie pierwsze kroki po to, żeby załagodzić sytuację, były dobre. Przynajmniej niektórzy komentatorzy, publicyści wyrażają takie zaskoczenie, że udało się uzyskać to poparcie, bo podejrzewali, że może ta rekonstrukcja rządu, wskutek której ze stanowiskiem musiał się pożegnać chociażby Antoni Macierewicz, to że to będzie takie coś, co nie do końca zostanie zrozumiane przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej klubów Gazety Polskiej, bo nie jest tajemnicą, że Antoni Macierewicz miał doskonałe kontakty z klubami i z pewnością stanowisko premiera miało znaczenie, czy Antoni zachowa stanowisko, czy nie zachowa. No, finał jest taki, że nie zachował tego stanowiska. Mimo całej sympatii klubów do Antoniego, szacunek dla pana premiera był na tyle duży, że został wybrany i nie nastąpił tu konflikt personalny. Pomysł na to, aby premierem był Mateusz Morawiecki w sytuacji, kiedy sondaże partii rządzącej były bardzo dobre, to był pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Był krytykowany przez niektóre środowiska, ale widać, że tu Jarosław Kaczyński miał rację. Mateusz Morawiecki został zaakceptowany przez elektorat PiS-u. Po drugie, w relacjach z Komisją Europejską nastąpił swoisty reset, co było, zdaje się, jednym z ważniejszych elementów taktyki prezesa PiS. O nagrodę dla premiera pytał Mariusz Krzemiński. Niebawem ekonomia w Trójce i Patrycjusz Wyżga. Don't nobody know my trouble. Na zegarach niemal dokładnie 18:45. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W studiu Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. I Konrad Białas, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Marek Wałkuski, łączymy się z Waszyngtonem. Dobry wieczór, Marku. Witam serdecznie. To nie jest częsta sytuacja, kiedy sytuacja na giełdzie papierów wartościowych przy Wall Street w Nowym Jorku trafia na czołówki gazet i na czołówki także tych ogólnotematycznych serwisów ekonomicznych, serwisów informacyjnych, przepraszam. Tym razem jest dokładnie tak, ale sytuacja niebywała. Wczoraj potężne spadki, niektórzy mówią krew rozlała się na parkiecie przy Wall Street. Co się, Marku, wczoraj wydarzyło podczas wczorajszej sesji i jak wygląda ta dzisiejsza? To zaczęło się już w piątek, kiedy amerykański Departament Pracy opublikował raport z rynku pracy, z którego wynikało, że rosną wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych, co może wiązać się z wyższą inflacją. Obawy o wyższą inflację przełożyły się na ceny obligacji. No i mieliśmy spadek na poziomie kilkuset punktów. Natomiast i to było kontynuowane wczoraj właśnie, gdzie w pewnym momencie nawet Dow Jones spadł o ponad 1600 punktów. Skończyło się na 1175, co jeśli chodzi o samą liczbę, jest rekordem w historii, natomiast procentowo no to było 4,6%, więc to nie był oczywiście rekord, ale rzeczywiście te informacje z giełdy, te czerwone cyferki, które spadały, pojawiały się na pierwszych w stacjach telewizyjnych, kiedy prezydent Trump przemawiał podczas wiecu w Ohio, także te liczby się pojawiały. No ale dzisiaj sytuacja jest już dużo spokojniejsza, choć są duże wahania na nowojorskiej giełdzie, bo ten wskaźnik Dow Jones raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. W tej chwili jest 158 punktów nad kreską, ale eksperci przewidują, że taka sytuacja nerwowa wahań będzie kontynuowana w najbliższym czasie. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa. Marek Wałkowski z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację. No właśnie, Marek wspomniał o ekspertach, to teraz zapytamy panów, co dokładnie się wydarzyło, jak długo to potrwa i z czego te spadki się przede wszystkim biorą. Panowie, na początku wytłumaczmy, dlaczego amerykańska giełda zanurkowała tak głęboko. Mariusz Adamiak. Tak jak tutaj redaktor Wałkuski wspomniał, takim bezpośrednią przyczyną były dobre wiadomości z gospodarki. To taki trochę paradoks, ale tak rzeczywiście bywa, ponieważ dobre wiadomości z gospodarki, która jest już w zaawansowanej fazie cyklu koniunkturalnego, czyli już od dłuższego czasu rośnie i wyczerpuje swoje wolne moce, na przykład bezrobocie jest bardzo niskie. W Stanach mamy taką sytuację, mamy też w Polsce, nawiasem mówiąc, ale mówimy teraz o rynku amerykańskim. Te dobre wiadomości mogą wróżyć, że bank centralny będzie chciał nieco schłodzić tą koniunkturę, ponieważ obawia się, że tak rozgrzana koniunktura, rozgrzana do czerwoności gospodarka może powodować napięcia inflacyjne, które w dłuższym terminie gospodarce nie służą. Schładzanie poprzez bank centralny odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem stóp procentowych, które bank centralny wtedy podnosi. Kiedy podnosi stopy procentowe, to po pierwsze właśnie gospodarka nieco się schładza, więc spółki działają w gorszym środowisku, mają mniejsze wyniki, co nigdy giełdzie nie służy. A poza tym powstaje alternatywa dla akcji w postaci wyżej oprocentowanych lokat i obligacji. Czyli pieniądze się po prostu przenoszą. Inwestorzy myślą, okej, miałem na giełdzie, ale być może teraz bardziej mi się opłaca przenieść, wyjąć z giełdy i zostawić gdzie indziej. Tak jest, tym bardziej, że inwestorzy w Stanach Zjednoczonych naprawdę zarobili dobre pieniądze. Gdybyśmy spojrzeli od wybuchu kryzysu, od tego najgorszego momentu, to są zwroty rzędu 300%, ale nawet gdy spojrzymy na lata 2016 i 2017, to zarobili inwestorzy około 30%. Niektóre spółki osiągnęły niebotyczne wartości, na przykład Amazon wart był w pewnym momencie według wyceny rynkowej $800 miliardów, żeby powiedzieć, jaka to jest skala, to jest mniej więcej 4 razy tyle, ile polskie wszystkie spółki notowane na naszej warszawskiej giełdzie i mniej więcej 1,5 raza nasze PKB, czyli wszystko to, co wypracowujemy w Polsce w przeciągu roku. Także być może te ewaluacje były zbyt wysokie. I było to oderwane od rzeczywistości? Mogą, na pewno struna jest napięta i wtedy, kiedy pojawia się bezpieczniejsza alternatywa, czyli wyżej oprocentowane obligacje amerykańskie, w których można bezpiecznie ulokować kapitał, a 10-letnie obligacje zbliżyły się do 3%, wiesz, już całkiem zauważalne oprocentowanie, nie takie jak jeszcze do niedawna, kiedy ono było niewiele powyżej 1%, potem koło 2%. W strefie euro mamy cały czas te obligacje między 0 a 1, jeśli chodzi o te najbezpieczniejsze niemieckie. Natomiast tam już pojawiły się takie alternatywy, które skłoniły tych, którzy zarobili pieniądze spore na giełdzie, a z drugiej strony obawiali się właśnie o to, że bank centralny może nieco schłodzić tę koniunkturę, to po prostu postanowili trochę przenieść tego kapitału w bezpieczniejsze miejsca. A wtedy, kiedy to się dzieje, to nie dzieje się przeważnie niestety jakoś bardzo łagodnie, ale nabiera swojej takiej własnej dynamiki, pewnego takiego owczego pędu, kiedy coś się dzieje, dołączają się inni, no i stąd ta gwałtowna reakcja. Niektórzy mówią, panie Konradzie, że rosło, a jak rośnie, a rosło przecież w ostatnich tygodniach, nawet tutaj w serwisach ekonomicznych Trójki powtarzaliśmy dzień za dniem kolejne rekordy przy Wall Street, jeden, drugi, trzeci indeks na historycznych poziomach. I niektórzy mówią, skoro tak rosło, no to musiało po prostu w którymś momencie spaść. Dokładnie. Rosło nie tyle kilka dni, tygodni, ale nawet miesięcy. Mieliśmy w zasadzie praktycznie ograniczoną zmienność. Rynek zapomniał, że handel może być dwustronny, że tylko możemy widzieć zielony kolor i też było to inwestorom sprzedawane takie jednostronne szczęście, że giełda przynosi tylko zarobki, a nie kojarzy się ze stratami. Do tego stopnia to było rozwinięte, że rynek amerykański, ten najbardziej rozwinięty, który ma największą rzeszę produktów, nawet tam sprzedawano produkty, które zarabiają na tym, że się nic nie dzieje, mówiąc tak najprościej. Czyli także nie ma zmienności, że rynek jakby jednostajnie porusza się w tym kierunku i na tym można zarobić. Takich instrumentów wcześniej nie było? Były, ale nie na taką skalę były popularne, z uwagi na to, że ta zmienność rynkowa nam spadła w ostatnim roku, dwóch, że teraz po prostu one były bardziej wymagane, żeby móc zarobić więcej na dość stabilnym rynku. I teraz, jeżeli coś zarabia, kiedy się nic nie dzieje, to znaczy, że to też traci, kiedy zaczyna się coś wreszcie dziać. Więc te spadki piątkowe trochę zaczynały uruchamiać te produkty w takim trybie paniki, że one nagle zaczęły lecieć na łeb, na szyję ich wyceny, tak zwane instrumenty na sprzedaż indeksów zmienności. To się tak nazywa w sposób dosyć skomplikowany, natomiast chodzi o to, że jeżeli ta zmienność rzeczywiście się zwiększa, pojawia nam się ruch rzędu 2-3% spadku, to automatycznie dramatyczne straty przynoszą te fundusze, te produkty, które były sprzedawane i to jakby nam uruchomiło efekt kuli śnieżnej. Żeby zamknąć te produkty, automatycznie funduszem, które sprzedawały te produkty, musiały zacząć sprzedawać akcje. No i nam się rozkręciło, że jak skoro akcje są sprzedawane, inwestorzy, którzy mają same akcje, zaczęli je sprzedawać i wpadliśmy w taki trochę efekt, natomiast trzeba zwrócić uwagę. Mamy jeden dzień spadków, drugi dzień spadków, już jest spokojniej. No to tylko jest techniczna właśnie ten element, ja bym zwracał uwagę, ten techniczno-psychologiczny wynikający z tego, że skoro nie spadało i jak nagle zaczęło spadać, to jesteśmy w szoku. Czyli w gospodarce nie jest na tyle źle, by giełda cały czas spadała. Ale rzeczywiście, to nie tylko chodzi o gospodarkę amerykańską, bo mamy te sygnały czy z gospodarki europejskiej, czy nawet z krajowej. Tutaj na antenie podsumowujemy wskaźniki PKB, indeksy PMI, aktywności. Wszystko to świetnie wygląda. Wszystko wygląda. No dobrze, to rzeczywiście, dzisiaj tego strachu nie ma, nie w takiej skali na pewno jak wczoraj, 4,6 indeks Dow Jones wczoraj spadł, teraz wzrosty, przed chwilą 0,4 na plusie indeks Dow Jones, teraz 0,3, no ale ta giełda w Warszawie, dlaczego ona dzisiaj aż tak bardzo... bardzo spadała. 3,75% indeks WIG20 na minusie. Panie dyrektorze, co ma właściwie Warszawa do Wall Street? No ma bardzo dużo i poczynając od tego, że polska gospodarka jest częścią światowej gospodarki, choćby to, że nasz eksport to jest 55% PKB, oczywiście to jest głównie eksport do Unii Europejskiej, niemniej jednak Polska nie jest wyspą wyizolowaną od świata i koniunktura w Polsce również zależy od tego, co się dzieje dookoła, ale w przypadku rynków finansowych to jest nawet jeszcze wyraźniejsze, ponieważ przepływy finansowe są bardzo zglobalizowane i w sytuacji, kiedy dzieje się coś w jednym miejscu, przeważnie to pociąga za sobą zbliżone reakcje, zwłaszcza w takich okresach paniki, podniesionej zmienności, wtedy to się przekłada również na inne rynki. Ale jest jeszcze inny taki element, który jednak jest bardzo fundamentalny i mimo wszystko łatwy do zrozumienia. Jeśli pojawiła się alternatywa w Stanach Zjednoczonych w postaci bezpieczniejszego instrumentu, czyli obligacji, wyżej oprocentowanego i ta alternatywa odciągnęła część pieniędzy z giełdy, to również niestety odciąga pieniądze z takich rynków jak Polska czy inne rynki i również zarówno dla polskich firm, polskiej gospodarki ten koszt pieniądza, koszt pozyskania finansowania staje się wyższy i również w Polsce mamy do czynienia z podobną sytuacją, czyli obligacje też ich oprocentowanie rośnie w porównaniu z tym, co było wcześniej, także też pewnego rodzaju alternatywa się pojawia, a należy zauważyć, że polska giełda też dostarczyła inwestorom bardzo pokaźnych zysków, gdy podsumujemy sobie zyski za rok 2016 i 2017, to jest to 35% w przypadku indeksu WIG, promocja. Także też jest z czego spadać. No właśnie, promocja. Panie Konradzie, 3,75% na minusie WIG 20, skoro tak bardzo spada, to ja się pytam, może to świetna okazja, by kupować taniej? No na pewno z fundamentalnego punktu widzenia jest to atrakcyjna przecena. Chyba, że będzie spadało jeszcze bardziej. Ja bym się spodziewał, że może nie tyle będziemy spadać jednostajnie, co skończył się ten czas niskiej zmienności, że mamy jakby ten jednostajny ruch. Trzeba się liczyć z tym, że mogą być dni, w których będziemy spadać te 2-3%, ale zaraz po nich nastąpią dni, kiedy będziemy wzrastać o te 3%. Czyli mówiąc krótko, nuda się skończyła. Skończyła się nuda. Na długo? No to już ciężko powiedzieć. Zakładam, że jeżeli możemy to założyć na miesiąc, dwa, kiedy ta zmienność nam wskoczy i powiedzmy wejdziemy nie w jednostajny ruch w górę, ale to raczej nam zrobi się zakres plus minus 5% i raz będziemy niżej, żeby te 10 punktów procentowych odbić, to pewnie za jakieś pół roku jakiś kolejny czynnik ryzyka nam wejdzie w grę, który nam tę sytuację odmieni. Ja bym na to patrzył w ten sposób, że możliwe, że ten rynek trochę jeszcze musi jakby dojść do tych trzeźwych poziomów, bo trochę mieliśmy tej takiego sielankowego, ślepego kupowania, bo wszyscy kupują i wszystko rośnie, więc może dajmy sobie jeszcze trochę czasu, żeby odczekać. Natomiast nic nie wskazuje na to, że mielibyśmy w tym momencie do czynienia z całkowitym odwrotem rynku i powrotu do jakichś kryzysowych warunków. Panie dyrektorze, w dwóch zdaniach, długo będzie spadać jeszcze? Myślę, że ta podwyższona zmienność może potrwać, ale to, co warto podkreślić, to, że rzadko kiedy rynek pojawia się bessa, taka prawdziwa bessa na rynku w sytuacji, kiedy gospodarka światowa jest jednak w fazie rozwoju. W dobrej kondycji. Tak. I wydaje się, że jednak można z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć, że co najmniej rok 2018, a prawdopodobnie jeszcze spora część 2019, to będzie dobra koniunktura światowa i w Polsce również. Także raczej chyba taki prawdziwy rynek niedźwiedzia nam jeszcze nie grozi. Czyli chociaż spadało. Nasi eksperci w studiu są raczej zgodni. Nie będzie spadało zbyt długo i to w sumie optymistyczny komentarz Mariusza Adamiaka, dyrektora Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. I Konrada Białasa, głównego ekonomisty domu maklerskiego TMS Brokers. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Kupując wąską pralkę Electrolux za jedyne 1299 zł, oszczędzasz 100 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A3 za 999 zł, drugi taki sam możesz kupić już za połowę ceny. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.